ันมีประเด็นที่น่าพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องกรรมคือคนทั่วไปมันมีความเข้าใจว่าเมื่อทำกรรมอย่างเดียวกันก็ต้องได้รับผลเหมือนกันในกอในขอในคอทำกรรมเหมือนกันอย่างเดียวกันเช่นทำกรรมชั่วก็ต้องได้รับผลเหมือนกันแต่พุทธเจ้าตรัสว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นทำกรรมอย่างเดียวกันผลที่ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้อันนี้ก็น่าพิจารณาน่าคิดนะอย่างเช่นพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ทำชั่วเพียงเล็กน้อยบางคนก็ไปอบายเลยหมายถึงว่ากรรมนั้นก็มีส่งมีผลส่งให้ไปอบายแต่ว่าคนบางคนทำกรรมชั่วเพียงเล็กน้อยก็เพียงแต่ได้รับผลในปัจจุบันชาติอันนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าพฤติกรรมหรือว่าคุณภาพจิตของคนสองคนนั้นไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนที่ทำกรรมชั่วเพียงเล็กน้อยแล้วก็มีผลให้ไปอบายหรือตกนรกเนี่ยก็เพราะเขาไม่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีการพัฒนากายไม่มีการพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาอันนี้ว่าไม่มีการพัฒนาทั้งสี่ด้านแล้วก็เป็นผู้ที่มีคุณน้อยถึงมีคุณธรรมน้อยมีจิตคับแคบจิตคับแคบคือว่าคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวที่เราเห็นแก่ตัวก็ได้แล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยความทุกข์ในเรื่องเล็กน้อยคือพูดง่ายๆก็คนคิดเล็กคิดน้อยเจอนิดเจอนั่นหน่อยก็เป็นทุกข์ฉุนเฉียวโมโหน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าโกรธเคืองนี่เราเป็นมีชีวิตด้วยความมีดำเนินชีวิตด้วยความเป็นทุกข์แม้เพียงเล็กน้อยนี่คนเหล่านี้นี่พอเจอพอทำกรรมชั่วเพียงเล็กน้อยก็มันก็ส่งผลให้ไปอบายได้ส่วนคนที่อีกประเภทหนึ่งมีการพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมากเป็นผู้ที่มีใจกว้างขวางกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คิดถึงแต่ตัวเองแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยใจที่ไม่มีประมาณใจที่ไม่มีประมาณคือใจที่ไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งใดๆตรงข้ามกับคนประเภทแรกเนี่ยคิดเล็กคิดน้อยหรือว่ายึดติดถือมั่นในเรื่องเล็กน้อยมีอะไรมากระทบก็ไม่ได้เงินหายก็เป็นทุกข์ใครว่าก็เป็นทุกข์หรือว่าใครทำอะไรไม่ถูกใครทำอะไรไม่ถูกใจก็ขุ่นเคืองน้อยเนื้อต่ำใจส่วนผู้ดำเนินชีวิตโดยใจไม่มีประมาณก็ตรงข้ามไม่ทุกข์ไม่ร้อนถ้าคนประเภทนี้ประเภทที่สองนี้ทำบาปเพียงเล็กน้อยก็ เพียงแต่ได้รับผลในปัจจุบันชาติมันไม่ส่งผลไปถึงในปรโลกหรือส่งทำให้ส่งผลให้ไปอบายเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาซึ่งมันก็ตรงข้ามกับที่หลายๆคนคิดนะอันนี้ก็เชื่อว่าเรื่องกรรมก็เป็นเรื่องซับซ้อนเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าจะสรุปกันง่ายๆทำกรรมอย่างเดียวกันผลที่ได้รับต่างกันต้องมองแยกแยะว่าคนทำนั้นเป็นใครหรือว่ามีคุณสมบัติอย่างไรมันก็คงเหมือนกับคนประเภทแรกคงเหมือนกับน้ำที่มันเกือบจะเต็มแก้วหรือว่าเต็มถังนะมันปิ่มๆแล้วล่ะพอเติมน้ำเข้าไปแค่หยดเดียวนี่มันก็ล้นเลยหรือเหมือนกับอู่ที่แบกของไว้เต็มหลังพอเอาฟางแค่เส้นเดียวมาวางว่านี่มันก็หลังหักเลยนะอย่างที่เราฟังเส้นสุดท้ายส่วนคนบางคนก็เหมือนกับถังหรือว่าแก้วที่มีน้ำอยู่ไม่มากเติมน้ำไปหยดหนึ่งมันก็ไม่ทะลักออกมาคนที่ทำความชั่วประเภทแรกนี้เรียกว่าไม่มีพัฒนากายศีลจิตปัญญาอันนี้เรียกว่าทำกรรมทำความชั่วมาเยอะหรือว่ามีความเดือดเนื้อร้อนใจมากพอทำกรรมบาปหรือทำชั่วเพียงเล็กน้อยนี่ก็ส่งผลเลยมันมีนะในที่หนึ่งพระองค์ก็ตรัสว่าคนบางคนผิดศีลนะคนบางคนผิดศีลเช่นไปฆ่ามนุษย์หรือว่าไปลักขโมยเป็นต้นเนี่ยผิดศีล5พูดง่ายๆตายไปแล้วที่ไปนรกก็มีที่ไปสวรรค์ก็มีมันก็ฟังพูดอย่างนี้แล้วคนก็สงสัยเป็นไปได้ยังไงทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วอันนี้พระเจ้าก็ตรัสว่ามันเป็นเพราะว่าคนบางคนเมื่อทำชั่วแล้วนี่เขาได้ทำความดีหลังจากนั้นหรือว่าเขาได้บำเพ็ญกรรมดีก่อนหน้านั้นแล้วก่อนตายเขามีสัมมาทิฏฐิก็ไปสุคตินะไม่ได้ไปทุคติตรงข้ามบางคนทำความดีแล้วไปนรกก็มีนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาทำความชั่วหรือหลังจากนั้นเขาทำความชั่วหรือว่าก่อนตายเขามีมิจฉาทิฏฐิก่อนตายนี่ก็ไปทุคติได้ไอ้เรื่องพวกนี้นี่ไม่ค่อยได้มีการสอนไม่ค่อยได้มีการพูดเท่าไหร่เพราะว่าพูดไปแล้วคนก็อาจจะงงเดี๋ยวนี้ที่สอนกันเรื่องกรรมนี่มันสอนแบบง่ายๆสอนแบบตื้นๆนะซึ่งคนก็เข้าใจง่ายนะทำกรรมเดียวกันก็ต้องได้ผลเหมือนกันได้รับผลอย่างเดียวกันนะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ายุติธรรมหรือว่าใครทำชั่วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ต้องเป็นนรกใครทำความดีก็ไปสวรรค์แต่นี่มันเป็นการมองแบบหยาบๆเพราะคนทำความชั่วเขาไม่ได้ทำความชั่วตลอดเวลามีชีวิต50-60 ปีทำความชั่วแค่1 ครั้งเช่นไปฆ่าคนตาย แต่ว่าก่อนนั้นนั้นก็ไม่ได้ทำชั่วหรือก่อนนั้นนั้นก็ทำความดีมีศีลหรือหลังจากนั้นก็ทำความดีมีศีลมันก็ทำให้ส่งผลให้ชาติถัดไปนะก็เป็นสุคติได้แต่ไม่ได้แปลว่าที่ฆ่าคนไม่มีผลนะมันมีผลแต่ว่ามันอาจจะไปส่งผลก่อนหน้านั้นหรือส่งผลในอีกชาติถัดไปก็ได้หรือส่งผลในชาตินั้นแหละแต่ว่าในลักษณะอื่นอย่างเช่นไปเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ถูกเขาทำร้ายเรื่องกรรมมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนยากที่จะพิจารณาให้มันถี่ทั่วหรือว่ายากที่จะคิดค้นหาคำตอบพระเจ้าเรียกเป็นอจินไตยกรรมวิบากเนี่ยกรรมวิบากนี่มันเป็นเรื่องอจินไตยคือยากที่จะหาคำตอบได้ด้วยแค่การคิดแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยคิดเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเราชอบอะไรที่มันง่ายๆชัดๆบางแห่งบางที่นี่ท่านตัดเอาไว้ฟังแล้วก็เราก็สงสัยนะฟังทีแรกพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยใครที่พูดว่าผู้ใดที่กล่าวว่าทำกรรมใดแล้วย่อมเสวยกรรมนั้นทำกรรมใดโดยประการใดก็ต้องเสวยกรรมนั้นโดยประการนั้นถ้าพูดเช่นนี้ก็แสดงว่าการประพฤติพรหมจรรย์มีไม่ได้การทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบย่อมมีไม่ได้ก็พูดง่ายว่าเป็นการพูดผิดนะใครที่พูดว่าทำกรรมใดย่อมเสวยกรรมนั้นให้ฟังดูมันก็น่าจะถูกนะแต่พระเจ้าตรัสว่าที่จริงต้องพูดว่าบุคคลทำกรรมซึ่งให้ผลได้นะโดยประการใดย่อมได้รับย่อมสวยวิบากแห่งกรรมนั้นโดยประการนั้นๆพูดง่ายคือว่าจะทำกรรมนะถ้าทำกรรมให้ผลต่อเมื่อทำกรรมที่ให้ผลจึงเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นกรรมบางอย่างมันก็ไม่ให้ผลนะเพราะว่าเหตุปัจจัยมันจะไม่ถึงพร้อมมันก็ไม่ให้ผลกรรมบางอย่างถ้าเหตุปัจจัยพร้อมมันถึงจะให้ผลอันนี้พระเจ้าตรัสว่ากรรมใดที่ทำกรรมใดที่ให้ผลนะถึงจะเสวยผลหรือเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นไอ้คำพูดที่ว่าเสวยทำกรรมใดแล้วเสวยกรรมนั้นเนี่ยมันมีความหมายได้สองแง่นะก็หมายความว่าทำกรรมใดๆก็ตามก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นอันนี้มันไม่แน่เพราะว่าถ้ากรรมนั้นมันยังไม่ถึงเหตุปัจจัยยังไม่ถึงพร้อมมันก็ไม่ให้ผลแต่ที่จริงแล้วอาจจะหมายความถึงขั้นว่าใครอย่างเช่นใครทำความชั่วก็ต้องทำชั่วไปตลอดอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งนะใครทำกรรมชั่วก็ทำกรรมชั่วนั้นไปตลอดใครทำกรรมดีก็ทำกรรมดีนั้นไปตลอดหรือว่าใครทำความชั่วนะก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอดถ้าเป็นอย่างนี้มันก็หมายความว่าการฝึกฝนพัฒนาตนก็เป็นไปไม่ได้ ันนี้วันนั้นเวลาพูดเรื่องเวลาศึกษาเรื่องกรรมมันต้องใคร่ครวญสักหน่อยนะเพราะว่ากรรมนี่มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดูง่ายๆก็จริงแต่ว่ามันมีรายละเอียดเยอะนะเพราะว่าเหตุปัจจัยนะที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือกรรมนี่มันมีมากมายทั้งชนิดของกรรมแล้วก็ทั้งคุณภาพของคนที่ทำอันนี้แค่สองเรื่องนี้ก็มีรายละเอียดเยอะแล้วกรรมบางอย่างให้ผลทันทีกรรมบางอย่างให้ผลในเวลาข้างหน้ากรรมบางอย่างให้ผลในปัจจุบันชาติกรรมบางอย่างให้ผลในชาติถัดไปกรรมที่ให้ผลในชาตินี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับกรรมนั้นมันก็ไม่ส่งผลไปถึงชาติหน้าเป็นอโหสิกรรมแต่กรรมบางอย่างถึงแม้ว่าไม่ส่งผลในชาตินี้ก็ยังต้องรับในชาติหน้าในชาติถัดไปเพราะนั้นเวลาใครฟันธงว่าเนี่ยทำอย่างนี้แล้วต้องไปเจออย่างนั้นนี่อันนี้ก็ต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนนะว่าเป็นการพูดแบบเดาตีกลุ่มนะหรือว่าเป็นการพูดแบบคิดเอาเองเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่มันไม่ได้คำนึงถึงว่าไอ้คนทำนี่เป็นใครนะเขามีการปฏิบัติธรรมหรือไม่หรือว่าหลังจากนั้นแล้วเขาได้มีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไม่ว่าเปลี่ยนแปลงในทางดีหรือเปลี่ยนแปลงในทางร้ายก็ตามเดี๋ยวนี้เราก็เห็นมีการฟันธงเยอะเรื่องกรรมซึ่งบางครั้งมันก็แสดงถึงความมักง่ายแต่ว่าที่มีเจตนาดีก็มีนะคือพูดเพื่อขู่เอาไว้เพราะว่าคนเราจะพูดอธิบายเรื่องกรรมให้มันเข้าใจด้วยปัญญาแล้วก็จะได้ใช้ปัญญานั้นเป็นตัวกำกับพฤติกรรมที่ก็ยากเพราะคนส่วนใหญ่จะทำอะไรก็เพราะว่าจะทำหรือไม่ทำก็เพราะความกลัวหรือจะทำหรือไม่ทำก็เพราะว่ามีรางวัลตอบแทนไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ว่าใช้ความรู้สึกอะไรที่ทำแล้วมันมีโทษหรือเกิดความกลัวขึ้นมาก็ไม่ทำไม่ใช่เพราะมันไม่ดีนะแต่เพราะกลัวว่าจะได้รับโทษทันคนบางคนทำไม่ใช่เพราะเห็นว่ามันดีแต่เพราะทำแล้วมันได้รางวัลคนแบบนี้ก็มีมากคือทำเพราะใช้ความรู้สึกเพราะกลัวหรือเพราะชอบหรือเพราะกิเลสเพราะนั้นจะพูดให้คนทำความดีก็ต้องเอานรกเอาสวรรค์มาเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาล่อก็จะต้องพูดฟันธงไปนะว่าฆ่าคนผิดศีลแล้วต้องไปนรกนะทำความดีแล้วไปสวรรค์แต่ในความจริงแล้วเนี่ยกฎแห่งกรรมมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะนะต้องมองแยกแยะอย่างที่พุทธเจ้านี่ได้สอนนี่ถ้าเราเข้าใจว่ามันมีเหตุปัจจัยมากมายนะในการที่จะทำให้เกิดผลในทางบวกหรือเกิดผลในทางลบนะเราก็จะได้ไม่ไปหวั่นไหวกับการที่มีการพูดฟันธงต่างๆนานาซึ่งแพร่หลายมากในปัจจุบัน รวมทั้งกระแสเรื่องแก้กรรมชำระกรรมคือได้ด้านนี้ก็ขู่ให้กลัวขู่ให้กลัวทำนี่ทำหน่อยเดี๋ยวตกนรกแต่ในด้านนี้ก็มีการปลอบใจนะโอ้ว่าไม่เป็นไรมีการแก้กรรมมีการชำระกรรมซึ่งมันไม่มีในพุทธศาสนาอย่างที่เขาสอนกันมันไม่มีในพุทธศาสนาแก้กรรมก็มีอย่างเดียวคือว่าไม่ทำกรรมเดิมเรียกว่าคืนกรรมนั้นด้วยธรรมอย่างพระเจ้าชาติศัตรูนี่ไปฆ่าพ่อมาทำกรรมหนักแล้วจะทำอย่างไรก็แก้กรรมด้วยการที่ไม่ทำกรรมนั้นต่อไปให้มีความสำรวมระวังเอาไว้แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้รับวิบากจากการกระทำนั้นนะยังต้องรับวิบากต่อไปแต่จะน้อยลงเพราะว่าทำความดีมาเสริมนะก็มันก็เติมน้ำเปล่าลงไปในภาชนะที่มันมีน้ำขุ่นก็ช่วยทำให้น้ำนี่มันขุ่นน้อยลงไอ้ขุ่นน้อยลงนี่มันก็เป็นแค่โดยสายตานะแต่ว่าไอ้ฝุ่นตะกอนที่ทำให้ขุ่นนี่ยังคงเดิมฝุ่นตะกอนยังคงเดิมยังเท่าเดิมแต่ว่ามันมีผลต่อน้ำน้อยลงก็คือว่าทำให้น้ำนี่ไม่ขุ่นเหมือนเดิมเรื่องกรรมก็เป็นเรื่องที่ศึกษากันไม่จบนะแต่ว่าถึงแม้จะไม่มีเวลาศึกษามากนะแต่ว่าถ้าเราพยายามทำความดีเอาไว้อย่างที่ครูเจ้าตัดเมื่อกี้เนี่ยให้มีพัฒนากายศีลจิตปัญญาหรือภาวนาสี่ให้ภาวนาสี่นี่มันก็มาจากไตรสิกขานั่นเองศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าศีลนี่ครูเจ้าก็แยกออกมานะมาเป็นกายภาวนาและศีลภาวนากายภาวนานี่หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงการบริหารร่างกายแต่หมายถึงว่าการเกี่ยวข้องกับสิ่งของเกี่ยวกับวัตถุเกี่ยวกับอาหารอย่างถูกต้องใช้สอยสิ่งต่างๆด้วยความประหยัดด้วยความสันโดษด้วยการรู้ว่ามุ่งคุณค่าแท้ไม่ได้มุ่งคุณค่าเทียมกินอาหารก็กินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เพื่อส่งเสริมอนุเคราะห์การประพฤติพรหมจรรย์หรือการทำความดีเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาคือความหิวแล้วก็ไม่สร้างทุกขเวทนาใหม่คือความจุกความเสียดอันนี้ก็เป็นส่วนของกายภาวนาการใช้ปัจจัย4นะโดยรู้ว่าเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อความโก้เก๋อันนี้ก็กายภาวนาสมัยนี้ก็คงต้องรวมถึงการใช้สิ่งของอย่างประหยัดรู้จักรีไซเคิลใช้น้ำใช้ไฟอย่างประหยัดอันนี้คือกายภาวนาส่วนศีลภาวนานี่ก็อย่างน้อยก็ศีล5แต่ก็อย่างที่บอกนะว่าเรื่องการเกี่ยวข้องกับปัจจัยศีลมันก็เป็นส่วนหนึ่งของศีลเพราะศีลความหมายกว้างสุดคือหมายถึงพฤติกรรมการพัฒนาพฤติกรรมก็เรียกว่าศีลภาวนาหรือว่าอธิศีลสิกขาแต่บางทีพุทธเจ้าท่านก็แยกออกมาเป็นอีกตัวหนึ่งเช่นมีเรื่องทานเข้ามาทานศีลภาวนาอันนี้ก็ไตรสิกขาเหมือนกันแต่ว่าแยกศีลออกมาเป็น2 ก็คือมีทานพิเศษออกมาแล้วก็ศีลแล้วก็ภาวนาภาวนาคือสมาธิแล้วก็ปัญญานั่นเองแต่ในบางที่พระองค์ก็แยกออกมาเป็นกายภาวนาศีลภาวนาถ้าเรามีการพัฒนาทั้ง4ประการนะแล้วก็สามารถที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพจิตได้นะเช่นมีคุณธรรมมีคุณธรรมมากมีใจกว้างขวางนะใจไม่มีประมาณอันนี้มันก็ช่วยได้เยอะแล้วแม้ว่าจะเผลอทำความผิดความพลาดยังไงก็มีผลน้อยอย่างที่พระเจ้าตรัสเมื่อที่ยกมานี่แต่เรื่องการศึกษากรรมก็ศึกษาไว้ก็ดีเพื่อได้ไปแนะนำผู้คนนอกจากที่จะแนะนำตัวเองละแนะนำผู้คนไม่ให้หลงเพราะเดี๋ยวนี้เข้าใจผิดพลาดมากเข้าใจกระทั่งว่าการไปเกิดความเขาจะไม่ควรไปช่วยคนอื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากเพราะว่ามันเป็นกรรมของเขาก็ให้เขารับกรรมเองเราไม่ควรจะไปแทรกแซงกรรมของเขาหรือเข้าใจว่าการช่วยพ่อช่วยแม่ที่กำลังป่วยดูแลพ่อแม่ที่ป่วยดูแลเมียที่เจ็บนอนติดเตียงนี่เป็นการใช้กรรมทั้งที่มันเป็นการสร้างกรรมใหม่แท้เพราะว่าใช้กรรมนี่แปลว่าจำยอมต้องรับสภาพปฏิเสธไม่ได้เช่นป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าพิการหรือว่าธุรกิจล้มละลายอันนี้สมมุตินะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่เกี่ยวกับกรรมหรอกแต่ถ้าเวลาเราจะพูดเนี่ยใช้กรรมเราพูดในความหมายนี่คือว่าต้องมาเจอเคราะห์เจอเหตุร้ายโดยที่หนีไม่พ้นส่วนสร้างกรรมนี่มันเป็นเรื่องของเจตนาเจตนานี่ก็บ่งบอกในตัวแล้วว่ามันเป็นเรื่องสิ่งที่เลือกได้เจตนาความตั้งใจก็ตั้งใจมาตั้งใจทำก็แสดงว่าเลือกที่จะทำไม่ทำก็ได้เช่นการดูแลแม่ที่ป่วยดูแลเมียที่เจ็บเนี่ยไม่ทำก็ได้นะแต่ว่าเลือกที่จะทำแม้ว่ามันจะลำบากอย่างนี้เรียกว่าสร้างกรรมนะก็เป็นกรรมดีด้วยแต่คนจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่าเนี่ยการทำเช่นนี้คือการรับใช้กรรมยิ่งก็ยิ่งเกิดความทุกข์เข้าไปใหญ่นะมีหลายคนต้องดูแลแม่คนเดียวพี่น้องก็เยอะแต่พี่น้องไม่ดูแลพี่น้องก็สบายแต่ตัวเองก็เดือดร้อนลำบากทำไปก็เป็นทุกข์ไปเพราะตัวเองทำไมต้องมาใช้กรรมที่จริงเขาใจผิดนะเขากำลังสร้างกรรมเป็นกรรมดีแต่ว่าคนที่ไม่รู้เรื่องนะคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือเป็นผู้สังเกตการคนวงนอกก็บอกว่าเนี่ยคนนี้เขากำลังใช้กรรมมันก็ยิ่งเป็นการซ้ำเติมคนที่เขาทำความดีอยู่แล้วให้รู้สึกแย่ลงนี่เวลานี้เราความเข้าใจเรื่องกรรมนี่มันไม่ได้ส่งเสริมการทำความดีเลยมันไปส่งเสริมความเห็นแก่ตัวหรือว่าไปช่วยคนใกล้ตายแล้วเดี๋ยวถ้าเขารอดตายเจ้ากรรมนายเวรจะโกรธแค้นจะมาเล่นงานเราแทนเดี๋ยวนี้ก็มีทฤษฎีแปลกๆแบบนี้นี่เพราะความเข้าใจเรื่องกรรมที่คลาดเคลื่อนมากคนทุกวันนี้ก็เลยจำนวนมากก็เลยไม่อยากช่วยใครก็มัวแต่สะสมบุญสร้างความทำบุญแล้วก็ทำบุญก็ทำบุญด้วยความอยากเต็มที่เลย ก็คือว่าเพื่อได้เป็นจะได้มีความสุขความเจริญความร่ำรวยหรือว่าเพื่อได้ไม่มีโชคไม่มีเคราะห์ไม่มีกรรมแล้วก็มีความเข้าใจแปลกๆเช่นมีคนบางคนถามว่าเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าคิดเจ้าการในการทอดกฐินแต่ว่าเวลาถวายผ้ากฐินเวลาประเคนผ้านี่เขาเป็นผู้หญิงเขาไม่ได้ประเคนสามีประเคนแล้วเขาจะได้บุญไหมอันนี้เรียกว่าตั้งวางใจผิดนี่ทั้งสองเด้งเลยนะสองกระทงก็คือคิดว่าเนี่ยจะได้บุญก็ต้องประเคนด้วยตัวเองจะได้บุญก็ต้องถวายเงินด้วยตัวเองที่จริงไม่ถวายด้วยตัวเองก็ได้บุญหรือถึงไม่มีเงินถวายก็ได้บุญถ้าเพียงแต่อนุโมทนาเรียกปัตตานุโมทนาใหม่ไอ้ที่วางใจผิดประการที่สองก็คือทำด้วยความอยากเต็มที่เลยหรือที่ไม่รู้ว่าบุญก็คือความสุขความยินดีทำแล้วจิตใจหม่นหมองเพราะสงสัยว่าตัวเองจะได้บุญไหมนี่ก็เรียกว่าบุญที่ได้ก็น้อยแล้วล่ะบุญมันเกิดจากมันบุญมันหมายถึงใจที่เป็นสุขมีปิติเบิกบานถึงแม้ไม่ได้ประเคนผ้าแต่ใจปิติก็ได้บุญถึงแม้ไม่ได้ลงทุนบริจาคเงินอนุโมทนาก็ได้บุญแต่ถึงแม้จะบริจาคเป็นแสนเป็นล้านแต่ใจหม่นหมองด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะเราได้บุญหรือเปล่าเนี่ยบุญมันก็น้อยลงแล้วไอ้เรื่องกรรมกับเรื่องบุญมันกลายเป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันเยอะแล้วก็มักจะเกิดขึ้นมากกับพวกคนชั้นกลางที่มีการศึกษายิ่งมีการศึกษามีความรู้มากเท่าไหร่ความเข้าใจเรื่องกรรมก็ยิ่งส่อไปทางเห็นแก่ตัวมากขึ้นหรือว่าการทำบุญก็ยิ่งแสดงถึงความงมงายมากขึ้นวางใจผิดคือความรู้ก็ผิดแล้วก็วางใจก็ผิดมันก็เลยไปกันใหญ่ชาวบ้านนี่เขายังมีความเข้าใจเรื่องกรรมถูกต้องหรือว่าดีกว่าคนในเมืองซิกเวลานี้ทั้งที่หนังสือธรรมะมันก็แพร่หลายสื่อธรรมะก็แพร่หลายแต่อีกด้านหนึ่งไอ้ที่มันส่งเสริมความเข้าใจที่ผิดพลาดก็เยอะสื่อจะเป็นเคเบิลทีวีเคเบิลหรือว่าอินเทอร์เน็ตที่หรืออีเมลที่มันสอนเรื่องกรรมที่ผิดพลาดนี่ก็มากมายก็เลยหลงเชื่อกันง่ายๆมันก็เลยกลายเป็นว่าดูเหมือนในบางเรื่องนี่หลงผิดหรือว่าทำผิดยิ่งกว่าคนชาวบ้านซะอีกเพราะการที่มีการศึกษามันไม่ได้ประกันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะมีความรู้มากหรือปฏิบัติถูกกว่าคนที่เขาไม่มีการศึกษาเพราะว่าที่ศึกษากันมันศึกษาผิดก็มีชาญก็คือเท่านี้นะก็